csillagos ég szélzaja. Nem is hittem tán, hogy csak egy könycsepp lesz csupán. Álmodtam sok éjjelen, hogy visszajöjj most kedvesen. Gondol!